Cortina Course. 10ο μάθημα. Νέο λεξιλόγιο για το μάθημα αυτό. Εμπρός, το κρεβάτι, το μπάνιο, ο οδηγός, η πόρτα, το πάτωμα, η βαλίτσα, η ντουλάπα, τηλεφωνώ, ο χάρτης. Ετοιμάζομαι. Η σκέψη, αναφορώ, επάνωδος, το δωμάτιο. Το γραφείο. Πρόθυμος, πρόχειρος, το παράθυρο, περιπλανώμαι. Ο κόλπος. Η πόλη, η πλατεία, το πλοίο, η αγορά. Η ταράτσα, χάνομαι, το κτίριο, το λιμάνι, το σχολείο. Στη πόλη, ο δρόμος, η οδός, το πεζοδρόμιο, η λεωφόρος, η ρημοτομία, η παραλία, ο ναός, η εκκλησία, το νοσοκομείο, το φρούριο, το κατάστημα, το καφενείο, ο κάτοικος, το δημαρχείο, η νομαρχία, ο αστυνόμος, ο αστιφύλακα. Το δικαστήριο, η συνοικία, τα περίχωρα, τα προάστια, το λεωφορείο, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο, το τραμ, το θέατρο.